Musimy sobie pogadać bez sensu. Und moder? Jak się mówi? Und moder talking. Und moder talking? O, jadymy! Jak jest jadymy po niemiecku? Jadymy. Jadymy. Andrzej ist rododendron. Hi-ha! Guten Tag. Ich bin Klose. Meine Mutter ist Podolski. White stuff all around, it's falling on the ground, and now I don't know what to say to you. Ja. The world is round, it's true, it's not flat like they once thought, because now it's different. Oh yeah. Dobra. Ich bin Schweinsteiger. Ich bin Weltmeister. Mein Vater Klose ist Welthose. I've won awards at Wachter, Stefan, Rogan, Vero, Andrews, Woodai, Gamboya, oh baby. I've broken brick walls and I crawled up the tallest of skyscrapers around the world. And yes, with girls. I've been with the best and I've gone with the dressed, and it's all because they are just the hottest and baby. Czekaj, bo behave, nic mi do głowy nie przychodzi. Chyba za mało wypiłeś dzisiaj. Wódki. From black to white, from gray to green, and now I cannot have another kind of dream, because I've tried it all and it's all so great, and I don't know how to debate it, because it's all just the truth, and now and I it cannot call, and it's I can know, it's I can grow my own homegrown, because it's kinda hard and too much when he goes into the energy, baby, and that's how it is. That's how it always will be. Ich liebe Leon. Leon ist schön. Jeść na kurwy. I jest very good. Behave me. I want this. Zubał, zubał. Chęć smog. Andrzej ist rododendron. Andrzej ist Jeszcze raz, no one more time. Andrzej ist verfluchte Polaken. Verfluchten Polaken, nie? No to mówię, nie? To mi się jebie. Andrzej ist verfluchten Polaken, bloody hell. No. Powiedz tak, Andrzej ist verfluchten Polaken, say it. No? Andrzej i... Tu, no. Andrzej ist verfluchte Polaken. O, dobrze było. No źle. Jeszcze raz. Andrzej ist verfluchte Polaken. Szybciej, szybciej. O, szybciej, szybciej. Andrzej ist verfluchte Polaken. Generalnie mamy tak, żeby to w półtorej sekundy zmieścić. Szybko. O, go. Andrzej ist verfluchte Polaken. I teraz Bożenka. Andrzej ist verfluchte Polaken. Andrzej ist verfluchte Polaken! Jeszcze raz! Andrzej ist verfluchte Polaken! Jeszcze raz! Andrzej ist verfluchte Polaken! Jak się ławicie? Kurka wodna, co się z tym dzieje dzisiaj? Ja nie jestem mało pijany, ja nie mam do czynienia dzisiaj.